kutakuwa na moto, mana sielewi kwa hizi changamoto. Hivi ni kweli kutakuwa na moto, mana sielewi kwa hizi changamoto. Vini kweli mwizi anakomba wewe, na mimi nikilala naomba nisibiwe. Hivi unaona wengine wanatoa mimba, wakati wengine wanasaga meno kutafuta watoto. Hivi ni kweli inawezekana? Baba mzazi akatembea na mwana, hivi ni kweli inawezekana? Mama mzazi akatembea na mwana, sijasema kwana we ni kipofu, ila naumia yamezidi maovu. Vipi ghadhabu yako e Mwokovu? Kijashuka taweka fisura Bwana. Yele mama, yele mama, yele mama, yele yele mama, yele mama, yele mama, yele mama, yele mama, yele mama. Ningekuwa wewe, yani watu watumie jina langu ovyo afu nitazame, na waganga wa kienyeji mbona wangeni koma, wachawi wanaowanga mbona wangeni soma. Ningelia chozi lingeni choka, wanatumia